Kim jesteś? Ja naprawdę nie wiem, kim jestem, proszę pana. Wiem, kim byłam dziś rano, ale zmieniłam się już tyle razy. A co chcesz przez to powiedzieć? Wytłumacz się. Nie mogę się wytłumaczyć, bo nie jestem sobą. A kim jesteś? A tego właśnie nie wiem. Nie pamiętam już niczego w sposób normalny. A czego nie pamiętasz? Niczego. Kim jesteś, by mówić mi o moim człowieczeństwie? Ja wiem, że ten prąd by uspokoił cię na krześle. Jak papier nie szeleszczę za papier, to w tym mieście to wiapę da ci szczęście, dlatego muszę mieć je. I ciągle to samo. Zimna kawa i herbata, wybacz, polę cygary obrabiać na batata. Jak poczuję biedę, sen pod gołym niebem, wielu kochało rodzinę, ale bardziej się wie. Tracisz szeren, jeśli masz fart, świat zdobędziesz, bo skręcisz sobie kart za ten strach na patencie. A ja kocham się bać, ale nie jestem szaleńcem, żeby nie móc nocy spać ze spokoju przeciwieństwem. Wolę swe życie toczyć tempem luźnym. Widziałem dość, by widzieć zło i się nie wkurwić. Jeśli nie wierzysz, to chodź to telewizję wymień na prawdziwe życie nocą i sprawdzić to przyjęć. Myślisz afera, samemu nosiłby się speral. Serce z kamienia, nie starczy dolać, wylać, przelać. Oddech zamiera i te źrenice jak szpilki. Tylko by dotrzeć przez ulicę i do windy. Myślisz świat to subinsen, ale sprytny jak Boruta Brat. Może siebie, ale wszystkich nie oszukasz, to jest strach. Każdy walczy o siebie. Narzekanie nic tu nie da, wiem. Widzę z bliska to, mam okno na ulicę. Na potylicy zimny deszcz, ta błąd pustoszy ziemię wzdłuż i wszerz. Szybsza niż dłużej, sza niż miecz. Liczysz na chód, zamianasz stres. Dyskretny chód zmaga w nos lęk. Czy to już ty ostatni grek? To tylko dźwięk, krzyk, szczek, psów na dworze. Plus niepokój wyrwany ze szczęk. Zło i trwodze to nie sen, ku przestrodze. Choć na zawał byś pierdolną, bo nie jeden sen w tym tonie oddaje słowo horror. Fakt zachodzą, ludzie poszczą, życie wątpią, bo nikt nie prowadzi nas tak jak Tom-Tom. Za ten ton, co wyrzuca nerwy, wierz mi, odeślą cię do psychologa z nadmiarem agresji. Zabić wszystkich, by nikt tu nie oddychał. Tak pewnie o nas myśli północna Ameryka. Nie chcę bać się, nie wnikam, gdzie mam stać, za którą linią, bo odejdę razem z Bogiem, zanim nadejdzie El Niño. Rzeczywistości syna. Żenice jak pin złoty, mówi każdy, że zna. Póki świat go nie zaskoczy, to jest strach. Czujesz, jak tu dziwnie śmierdzi? Ciekawe śmierdzi. A to jest zwykły kot? Na pewno nie ma tu nic zwykłego. Dobra, idę. Może ktoś tu śmieci wyrzuca? Kurwa, to sprawdzaj, ten brud to bez wątpienia. Nie dla pudla karma, pizda szczupła z wampa. Tobie nie da tu szczęścia, chyba że kiedy siedzisz, to cię obciera ten baks. Nie sękaj, masz tu przywitanie z kijem. Jak on cię nie dosięgnie, zęby nagraniem wybije. Kto jest diabłem w tym filmie, czy to prawdziwy hardcore? Twoje samopodpalenie bez benzyny latarką. Ten dźwięk poczyna gardło, a przekazem oczy pali. To tak jakbyś na zdradzie przyłapał swoich starych. Choć nie mieszkamy z nimi, to rani nic na niby. Twój tytanik, twoje myśli, twoje sny, co się krzywisz? To tylko brzmienie, 3 minuty syfu. A mnie te 3 minuty ciągle trzymają przy życiu. Kurwa, ty zaryzykuj się powieś na klamce. W końcu ostatni znisz. Tobie na grobie zgaśnie. To nie jest hardy, to sprawdzę mi pokaż. Powiesz muzyka szatana, tych na ławce. Przy blokach widzisz zbawcę proroka. Czy farsę to obraz, bo kto powie o śmierci syna matce, co wciąga. Odetnij sobie żyły, przecież żyć nie warto. To kwestia chwili, widzisz w tym lekarstwo. Tu wszystko dzieje się raz, do czego mamy się bać? Zapachem śmierci ciągle drażni nas miasto. Wysoki sądzie, moje imię to zabić. Nie mam ojca, matki w sercu swym, żywienie na wsi. Nie jesteśmy tacy sami, tylko innego źródła. Pomiędzy marzeniami mierzi nas to, co wkurwia. Czy to jest hardcore z kulą siedzieć w lufie? Dla małolatów w hace to naraz blać w siebie kufer. System ma ciebie w dupie, a kiedy dorośniesz, twój jebany pistolet w dłoni wyprzedzi rozsądek. Tutaj każdy jest błądem, a co drugi agentem. Tylko jak mówisz o prawdzie, trzeba by umyć ręce. ręce. Los tu mi co święty, każdy najmniejszy szczegół. Twoja śmierć ucieszy tutaj tylko zawistnych szpiegów. Bez ambicji w biegu, jak spierdala nam czas dziś. Aby to jest hardcore, gdy przegra na nas drażni. Ma brat wyobraźni, raczej fart i ryzyko. Więc kurwa, masz do chuja, masz ten hardcore za friko.